ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องอภิญญา3โดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2526ณพุทธสถานสติอโศก กระทบทวนซ้ำซากแล้วอย่าไปนึกว่าที่ทบทวนซ้ำซากนี้เป็นเรื่องที่เราได้รู้แล้วเห็นแล้วแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกว่ามีมานะอวดดีว่าเราได้ฟังแล้วนะรู้แล้วนะได้ยินแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้เคยเตือนเสมอๆว่าฟังธรรมจากผู้รู้จะต้องตั้งใจฟังแม้จะซ้ำซากจะซ้ำเรื่องหลักนั่นแหละมันไม่ไปอื่นหรอกซ้ำเราก็ต้องฟังเพื่อสัญญาจำได้ทบทวนไปตามนั่นหนึ่งถ้าเผื่อว่าไม่มีอะไรใหม่เลยแต่ถ้าเผื่อว่ามีอะไรใหม่เราก็ต้องตามติดไปดีๆเราจะเห็นว่าอะไรใหม่ขยายไปในเชิงอ่อนเชิงแก่เชิงกลางเชิงนั้นเชิงนี้ซึ่งแต่ละครั้งแต่ละคราวนี่ก็ต้องขยายกันก็ต้องแนะนำไปเชิงนั้นเชิงนี้เพื่อที่จะให้เห็นว่าธรรมะนี้เนี่ยมันเป็นภาษาที่จะสื่อให้รู้ถึงนัยยะของสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นปรมัตถ์เป็นจิตเจตสิกนั่นแหละถึงจะเป็นอภิธรรมถ้าเผื่อว่าเราฟังไปแล้วก็มีความรู้แต่อยู่อย่างเดิมไม่เกิดปัญญาเนี่ยไม่เกิดปัญญาไม่เกิดเข้าใจไม่เกิดเห็นจริงเป็นความรู้ที่มันรู้อย่างชัดแท้ขึ้นมาแล้วเราเพี้ยนปฏิบัติธรรมแล้วก็เพี้ยนนะศีลทุกวันนี้ก็ปฏิบัติกันไม่จริงไม่จังเพราะเขาไม่ได้พิสูจน์ศีลเขาไปพิสูจน์สมาธิกันหมดพอปฏิบัติธรรมแล้วเขาก็เน้นไปสมาธิมันกล่อนนะกล่อนจากศีลไปบอกว่าปฏิบัติธรรมไปยึดมั่นถือมั่นไปตั้งอกตั้งใจเอาที่สมาธิปฏิบัติไปก็ได้สมาธิที่ผิดเพี้ยนถือไปนั่งหลับตาทำสมาธิกันไปทั้งที่หลักฐานในพระไตรปิฎกเนี่ยชัดเจนทุกอย่างว่าปฏิบัติศีลมาศึกษาศีลจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลแล้วก็สำรวมอินทรีย์นะมีอินทรีย์สังวรในจรณะ15ก็ชัดเจนในหนังสือชัดเจนในหนังสือสามัญญผลสูตรในสือพมชารสูตรเริ่มต้นมาท่านก็สอนนะสอนเป็นลำดับมาจากพมชารสูตรแล้วนะก็มาหาสามัญญผลสูตรซึ่งเป็นสูตรที่เป็นสูตรประจำธรรมดาสามัญญผลสูตรนี่หมายความว่างั้นนะพอเราศึกษาศีลเพื่อปฏิบัติแล้วก็อินทรีย์สังวรซึ่งเป็นจรณะธรรมดาอินทรีย์สังวรก็คือเมื่อเรามีศีลรู้ความหมายของศีลแล้วก็เอามาปฏิบัติตนให้สมตนแล้วก็เอามาคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้ง6เรียกว่าอินทรีย์สังวรตาหูจมูกลิ้นกายก็มากระทบสัมผัสรับรู้อะไรเป็นอะไรแล้วพยายามให้ตัวเองมีความสังวรประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะนะระลึกรู้ตัวเองว่ามีอะไรต่ออะไรจนกระทั่งเราสามารถที่จะลดละลงไปได้ได้นะไม่ว่าการจะปฏิบัติอินทรีย์สังวรนั้นอยู่ในอิริยาบถใดนะจะเป็นทำความรู้สึกตัวก้าวไปถอยไปการแลการเลี้ยวการคู่เข้าการเหยียดออกการกระทำตนทรงผ้าสังฆาติทรงบาททรงจีวรจะเป็นทำความรู้สึกตัวก้าวไปถอยไปการแลการเลี้ยวการคู่เข้าการเหยียดออกการกระทำตนทรงผ้าสังฆาติทรงบาททรงจีวรในการชั้นในการดื่มในการเคี้ยวในการลิ้มในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะทั้งนั้นแหละย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการนั่งการหลับการพูดการตื่นการเป็นไปทุกอย่าง มีสติสัพพัญญะอย่างนั้นแล้วก็รู้ได้ว่าเราเองเรามีชีวิตอยู่ที่เป็นผู้ที่มากไปตามที่เราได้มีศีลแล้วว่านี่มันมากไปเกิน